Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, օրը 3:07-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում այսօր էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը։ Այդ արդիվ Վանիկ Նովիկովը զրուցել է ընկերության արտադրական վարչության պետ Սլավա Գաբրելյանի հետ։ Տիկնիկների լրությունն շատ պերճախոս է, ուստի հանդիսատեսի հետ զրույցն էլ անվերջ է անհատնում։ Այսօր դուք կսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանը։ Օրվա հրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այսօր էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը։ Հենց նրանց դժվարին ու պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ է, որ այսօր մեր հանրապետության բոլոր անկյուններում յուրաքանչյուրի տանը եւ ընտանիքում կա լույս ու ջերմություն։ Օրը նշելու ավանդույթը սկիզբ է առնում խորհրդային տարիներից։ Նախապատմությունը կապված է 1966 թվականի մայիսի 23-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության կողմից հաստատված հրամանի հետ, երբ ի հիշատակ Ռուսաստանի էլեկտրիֆիկացիայի ծրագրի ընդունման սահմանվեց էներգետիկի տոն օր։ Ծրագիրն ընդունվել էր 1920 թվականի դեկտեմբերի 22-ին կայացած խորհուրդների համառուսաստանյան 8-րդ համագումարում։ Էներգետիկի օրը ներկայումս էլ նշվում է հետխորհրդային մի շարք երկրներում, այդ թվում 2010 թվականից Արցախում։ Դեռևս 2006 թվականից մեր հանրապետությունում կյանքի է կոչվել փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման ծրագիրը, որի նպատակը հանրապետության էներգետիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացումն է։ Այդ առումով մեծ նշանակություն ունեն Արցախեք բաց բաժնետ իրական ընկերության 6 հիդրոէլեկտրակայանները, որոնք առաջիկայում զգալիորեն կավելացնեն իրենց արտադրանքը։ Արցախեկի այս եւ նախորդ տարվա ձեռքբերումները, խնդիրները եւ առաջիկա անելիքներն է ներկայացրել ընկերության արտադրական վարչության պետ Սլավա Գաբրելյանը։ Այս տարվա եւ նախորդ տարվա կտրվածքով ինչ ձեռքբերումներ եք ունեցել։ Մեր կայանները դրանք հիդրոկայաններ են, այսինքն նրանց տարեկան արտադրանքների ծավալները հիմնականում կախված է տարվա ընթացքում տեղումների քանակից, հիմնական գետը, քանի որ դա թարթար գետն է, այդվում թե ինչքան ջրկոսք է մոտ գործել Սարսանգի ջրամբարը։ Ցավոք սրտի վերջի 5 տարիները կարելի է հաշվել սակավաջուր տարիներ։ Աստորեն 2014 թվականին մեր կայանները արտադրվել է 167 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, որից Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանում 103.7 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Դա այն դեպքում, որ Թարթարգետի ջրխոսքը կազմել է ընդամենը 409 միլիոն խորանակ մետր, այսինքն միջին տարեկանից ունեցել է 20% ավելի քիչ։ 2015 թվականը նույնպես սակավաջուր տարի է, բայց որպեսզի ապահովենք հաջորդ տարիներին ավելի մեծ քանակությամբ էլեկտրոէներգիայի արտադրանք, 2015 թվականի արհեստականորեն Սարսանգի հիդրոկայանի էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը ավելի քիչ ենք նախատեսել, ընդամենը 80 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, և տարեվերջին ունենալու ենք այդ ցուցանիշը։ Քանի որ կարևորը դա Սարսանգի արտադրանքն է, ընդհանուր տարեկան արտադրանքը բոլոր 6 հիդրոկայաններում կլինի մոտավորապես 140 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Դա մեզ հնարավորություն է տվել Սարսանգի ջրամբարում ջրի մակարդակը բարձրացնել նախորդ տարվա համեմատ ավելի քան 6 մետրով, այսինքն Սարսանգի ջրամբարում 2016 թվականի համար մենք լրացուցիչ կուտակած ունենք մոտ 70 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, որը հնարավորություն է տալու սկսած 2016 թվականից էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը կտրուկ բարձրացնել և Սարսանգի հիդրոկայանում, և որպես դրա հետևանք մադաղիս 1-2 փոքր հիդրոկայանները։ Մեր նախնական կանխատեսումներով միջին տարեկան ջրհոսքի ապահովման դեպքում 2016 թվականին կունենանք բոլոր կայաններում ընդհանուր։ Ավելի քան 184 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա է արտադրան։ Եվ նախատեսում ենք 17-18 թվականին Արցախի հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրոէներգիա ընդհանուր արտադրանքը հասցնել ավելի քան 200 միլիոն կիլովատժամ։ Հետաքրքիր է գալիք տարում ինչ-որ ծրագրեր առանձնահատուկ ունեիք։ Տրղի Կասկադում, եթե ունենք գործող 3 հիդրոկայան, հիմա կառուցվում է ևս մի հատ փոքր հիդրոկայան, ընդհանուր 760 կիլովատ հզորությամբ, որը կարտադրի մոտ 3 միլիոն կիլովատժամ տարեկան էլեկտրոէներգիա, բայց այդ կայանի կառուցման հիմնական նպատակն է կայանի օգտագործած ջուրը լրացուցիչ օգտագործելու են Թրղի Կասկադի գոյություն ունեցող 3 հիդրոկայանները նույնպես, որը լրացուցիչ մեզ ապահովելու է ավելի քան 10 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա ամեն տարի։ Նոր կայանի նախնական շինարարական աշխատանքներ սկսվել են Լև գետի վրա Շահումյանի շրջանում, ավելի քան 7.5 մեգավատ հզորությամբ տարեկան մոտ 36 միլիոն կիլովատժամ էներգիայի արտադրանքով։ Հույս ունեմ, որ 18-19 թվականներին կավարտվի։ Օգտվելով առաքիչ կարող եմ շնորհավորել բոլոր էներգամակարգի աշխատողներին մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Սյուժեն պատրաստել է Վանի Գնովիկովը։ Գերակուրը պատրաստված է, նվերները պատտատել ենք, լույսերով շրջապատել ենք փողոցներն ու մեր տները, ու սպասում ենք Ամանոր, ամանոր, քեզ սպասել ենք ամեն օր Ամանոր, ամանոր, տոն ամենակարևոր Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7 ուրբաթ 19:20 րոպեց մինչև ժամը 16-ը։ Տիկնիկների լրությունը շատ պերճախոս է, ուստի հանդիսատեսի հետ զրույցն էլ անվերջան հատնում։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնօրեն Աշխեն Հարությունյանը։

Արցախի հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ժան Լիոթարը, շվեցարացի նկարիչ, Կարլ Աբելը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Յոհան Բահովենը, շվեցարացի լաբան և մարդաբան, Ֆրանց Աբտը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Ջակոմո Պուչինին, իտալացի հայտնի կոմպոզիտոր, Արսեն Տերտերյանը, հայ գրականագետ, Սրինևաս Այենգորը, հնդիկ նշանավոր ինքնուս մաթեմատիկոս, Գեղա Մաղաջանյանը, հայ ագրոտեխնիկ, ագրոբուսաբան, Մարո Մարկարյանը, հայ բանաստեղծուհի, թարգմանիչ, Վերչալույս Միրիջանյանը, հայ տաղանդաշատ դերասանուհի, Կոնստանտին Օհանովը, ռուսաստանցի օպերային երգիչ, Էդուարդ Ուսպենսկին, ռուս հայտնի մանկագիր սցենարիստ, Լեո Բոկերյան, ռուսաստանցի հայտնի սրտավիրուհի։ Խնդիմ սերն եմ քեզ տալու Երբ զգացել եմ օրս տոնե Հասկացել եմ սիրտն իմ քոնն է Չունեմ սիրո բողոք Իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են Իմացիր որ պետք չի ինձ ուրիշ Ոչ ոք Չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անդեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ, չունի աշխարը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսան նման, սիրել եմ քեզ ուզում անդեջ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 22-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նոյժամին։